98 groszy miesięcznie. Wybieraj produkty z wielu różnych kategorii i dopasuj wysokość raty do Twoich potrzeb. A pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Czy Polska przystąpi do europejskiej żelaznej kopuły? Mówił o tym premier Donald Tusk, a więcej w relacji naszej reporterki. Szwedzki sąd aresztował dwóch nastolatków w związku z zabójstwem Polaka w Sztokholmie. Renata nad Polską to niż, który przyniesie arktyczne powietrze i silny wiatr na północy. Polska musi skupić się na pilnym wzmacnianiu bezpieczeństwa. Szczególny nacisk trzeba położyć na rozbudowę systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. To najważniejsze wnioski, jakie płyną z dzisiejszego posiedzenia rządu. Spotkanie miało niecodzienny charakter. Zostało podzielone na dwie części. W tej niejawnej udział wzięli wojskowi dowódcy oraz szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera i która wysłuchała konferencji po posiedzeniu rządu. Agnieszko, premier Tusk mówił m.in. o inicjatywie tzw. żelaznej kopuły. Powiedzmy więcej o tym programie. No, Sky Shield to inicjatywa kanclerza Olafa Scholza z jesieni 2022 roku. Na marginesie spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli doszło wtedy do podpisania listu intencyjnego pomiędzy 15 krajami. Ustalono wtedy, że powstanie żelazna kopuła, która będzie chronić europejskie niebo. Polska nie podpisała wtedy tego listu, a dziś, jak mówił premier Donald Tusk, trzeba tę zaległość nadrobić. Szef rządu odniósł się również do wątpliwości, że żelazna kopuła to jest niemiecki program biznesowy. Dla mnie jest nieistotne, kto ma jaki biznes w kwestiach zbrojeniowych czy obronnych. Dla mnie jest istotne, kiedy Polska będzie bezpieczniejsza. Czy Amerykanie robią biznes na sprzęcie, które nam sprzedają? Oczywiście, że tak. Czy Niemcy, jak sprzedają komuś swój sprzęt, czy zarabiają na tym? Tak. Czy Izrael zarabia na sprzedaży broni? Tak. Uczestnicy inicjatywy Żelazna Kopuła mają wspólnie kupować systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Uzbrojenie ma być potem wpięte we wspólny natowski system. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Właśnie do pomysłu budowy europejskiej żelaznej kopuły odniósł się prezydent Andrzej Duda. Wskazał właśnie, że jest to niemiecki projekt komercyjny, który jego zdaniem nie powinien zastępować budowanego w Polsce systemu. Ja rozumiem, że pan premier rozważa dodatkowe przystąpienie ewentualnie do tego systemu, bo ja sobie nie wyobrażam tego, żebyśmy mieli porzucić ten projekt, który od lat budujemy, oparty o system Wisła, o rakiety Patriot, które już są w tej chwili w trakcie dostaw do Polski, o system Pilica, który właściwie jest w tej chwili gotowy, i Noteć, która także jest w tej chwili w trakcie realizacji, i nagle wejść do nowego systemu. Prezydent wyleciał właśnie do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pierwszym punktem jego wizyty będzie Nowy Jork, gdzie spotka się m.in. z sekretarzem generalnym ONZ. Nie wykluczył także spotkania z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Są areszty dla dwóch nastolatków w związku z zabójstwem 39-letniego mężczyzny polskiego pochodzenia w Sztokholmie. Prokuratura zarzuca 17- i 18-latkowi ukrywanie osoby, która oddała strzał z broni palnej. Młodzi mężczyźni byli w grupie 3-4 osób, którą spotkał zamordowany. Mają szwedzkie obywatelstwo, ale pochodzą z innych krajów. Według mediów mieszkający w Sztokholmie mężczyzna polskiego pochodzenia został tydzień temu zastrzelony, gdy szedł na basen z 12-letnim synem. W przejściu pod wiaduktem spotkał grupę młodzieży. Między nimi a nastolatkami doszło do wymiany zdań, a następnie w jego kierunku padł śmiertelny strzał. Były minister zdrowia Łukasz Szumowski składa zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Powiedział, że w 2020 roku rekomendował odłożenie wyborów o 2 lata. Podkreślał, że przedstawił taką rekomendację premierowi Morawieckiemu. Z punktu widzenia zdrowotnego najlepiej, gdyby przedłużyć kadencję urzędującego prezydenta i nie organizować wyborów przez 2 lata. Natomiast jeśli to się nie zadzieje, to rozumiejąc konstytucyjne uwarunkowania, trzeba wybrać formę najbezpieczniejszą z punktu widzenia zdrowia i życia. Łukasz Szumowski powiedział, że w ogóle nie zajmował się datą i formą wyborów, ponieważ za to odpowiadał Sejm. Ustawę o mobilizacji podpisał prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu uchwalił ją parlament. Nowe prawo ma wzmocnić kontrolę nad osobami, które uchylają się od służby wojskowej. wojskowej. Przewiduje, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat będą mieli 2 miesiące na uzupełnienie swoich danych i zaktualizowanie książeczek wojskowych. Mogą to zrobić bezpośrednio w komisjach wojskowych lub elektronicznie. Obowiązek dotyczy także Ukraińców przebywających za granicą. Niż Renata nadciąga nad Polskę. Dociera do nas chłodne, arktyczne powietrze z północnej części Europy. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed porywistym wiatrem. Będzie odczuwalny szczególnie w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W północnych powiatach, ale również w pasie od województwa wielkopolskiego przez łódzkie, mazowieckie, aż po Podlasie i wschodnią część Warmii i Mazur. Tutaj porywy wiatru niewykluczone, że będą osiągnęły wartości 80 km na godzinę. Taki wiatr już może łamać gałęzie, a nawet wyrwać drzewo z korzeniami. Taki wiatr również może uszkodzić na przykład delikatną konstrukcję, nazwijmy to ogrodowe. Grzegorz Walijewski zapowiada, że w nocy temperatura na południu kraju spadnie poniżej zera. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport po 16:00 Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Zaczniemy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem poznamy pierwszych półfinalistów. W najciekawszym dzisiejszym spotkaniu FC Barcelona zagra z Paris Saint-Germain. Ciekawego starcia spodziewa się były reprezentant Polski Roman Kosecki. Ja uważam, że w żadnym meczu nie ma faworyta i tak jak są to mecze wszystkie na styku i przy tym jak gole na wyjeździe nie liczą się podwójnie, to naprawdę przewagę masz Barcelona jednej bramki. A jedna bramka Mbappe się urwie i jeszcze już poprzewadza, więc trzeba grać ostrożnie w obronie, ale trzeba coś strzelać i na pewno ja myślę, że Barcelona po prostu będzie grała swoje. To samo czy dzisiaj Atletico, też bardzo ciekawy mecz w Dortmundzie. Niemczech nie gra się łatwo. Coś mi tak chodzi po głowie, że chyba finał z jednej strony bym nie chciał, ale może być Ligi Mistrzów Hiszpańskiej, bo 3 drużyny i wszystkie 3 mają szansę awansu, więc to może być bardzo prawdopodobne. Przypomnę, że Duma Katalonii przed tygodniem wygrała 3-2. W drugim starciu Borussia Dortmund zagra z Atletico Madryt. Tutaj ekipa niemiecka przegrała 1-2, więc ma jedną bramkę do odrobienia, a oba spotkania rozpoczną się o 21:00. Jutro Manchester City podejmie Real Madryt, a Bayern Monachium Arsenal. Tymczasem polscy futsaliści zagrają dziś o awans na Mistrzostwa Świata. W rewanżowym meczu barażowym biało-czerwoni w Zagrzebiu zmierzą się z Chorwacją. Kilka dni temu w Koszalinie nasza kadra przegrała 2-3. W meczu nie mógł zagrać czołowy zawodnik Mikołaj Zastawnik. Polak liczy, że uda się odrobić straty. Już dzisiaj o godzinie 19:00 zagramy drugi mecz barażowy z Chorwacją w Zagrzebiu. Hala będzie wypełniona po brzegi, ale takie mecze właśnie lubimy grać. Dzisiaj gramy o marzenia, o futsalowy mundial. Kibicujcie, trzymajcie kciuki. Ja tylko dodam, że Polacy tylko raz w historii zagrali na mundialu w futsalu. I na koniec jeszcze Formuła 1. Carlos Sainz Junior jest bliski zmiany zespołu. Hiszpan od nowego sezonu ma reprezentować barwy Mercedesa. Podobno rozmowy są już bardzo zaawansowane. Obecna ekipa Sainza Ferrari nie przedłużyła z nim umowy na kolejny rok i zatrudniła mistrza świata Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. Za dzisiejszą aurę odpowiedzialny jest niż z nadmorza północnego, niż Renata, jak słyszeliśmy w serwisie, przyniesie jeszcze chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Deszcz i burze możliwe szczególnie na północy i w zachodniej połowie kraju. Cały dzień towarzyszy nam też zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a temperatura maksymalna od 7 do 12 stopni, chłodniej nad morzem około 6 stopni. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 rat 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja jeszcze tylko dzisiaj! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki we wtorek 16 kwietnia, 9 minut po 16. Daniel Leśniewski, Maciek Załęcki, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Będziemy z Państwem do 19. A na początek muzycznie Hej, Cisza, Ja i Czas. Cisza i ja. Już po południowej audycji zapraszamy do trójki. Szeroki przekrój tematów dzisiaj, bo i piłka, w dodatku kobieca piłka i ulubione maskotki internetu. Dla nich też się znajdzie miejsce. Przed 18:00 przypomnę puls trójki, przed 19:00 z kolei reportaż dzisiaj pachnący chlebem. Taki mamy plan na dzisiejszą audycję. Zapraszamy do trójki. A zaczynamy od wydarzeń ze świata. Gruzini, tak jak wczoraj, również dziś wyjdą na ulicę, aby zaprotestować przeciwko ustawie o zagranicznych agentach. W tym czasie parlamentarzyści rządzącej partii Gruzińskie Marzenie zamierzają przeprowadzić pierwsze głosowanie w sprawie kontrowersyjnego dokumentu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. O co chodzi z ustawą nazywaną przez Gruzinów rosyjskim prawem? Przypomnę. W Rosji wprowadzono ustawę piętnującą organizacje, media i ludzi określeniem zagraniczny agent. To takie samo określenie jak w czasach sowieckich wróg ludu. Gruzińska ustawa nawiązuje do tej rosyjskiej. Rządząca partia Gruzińskie Marzenie już w ubiegłym roku próbowała przeforsować projekt ustawy o zagranicznych agentach, jednak pod wpływem protestów wycofała dokument z Izby. Teraz zmodyfikowany projekt ponownie trafił do parlamentu, wywołując oburzenie opozycjonistów, obrońców praw człowieka, pozarządowych organizacji i niezależnych mediów. Komisja Prawna Parlamentu Gruzji, nie zważając na protesty obywateli i krytykę państw Unii Europejskiej, dała zielone światło do dalszego procedowania projektu. Deputowana opozycyjna Salome Samadaszwili stwierdziła, że kontrowersyjne prawo ma służyć interesom Rosji i rządzącej partii Gruzińskie Marzenie. Przyjęcie tego prawa uniemożliwia otwarcie negocjacji członkowskiej z Unią Europejską. I druga kwestia. Rządzące Gruzińskie Marzenie ma 30% poparcie, a w październiku u nas będą wybory i obecnie Iwaniszwili przegrywa te wybory, więc o tę ustawę próbuje walczyć z organizacjami monitorującymi procesy demokratyczne i chce je zdyskredytować. Tina Bukaczowa, deputowana opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego, zaapelowała do obozu władzy, aby raz i na zawsze wycofał z parlamentu projekt ustawy o zagranicznych agentach. Dawid Kacarawa z opozycyjnego ruchu Siła i Jedność tłumaczy, że obóz władzy ciągnie Gruzję w kierunku dyktatury. Będą w naszym kraju protesty, ponieważ będziemy walczyć do końca. Jeśli pozwolimy przyjąć ustawę o zagranicznych agentach temu naszemu prorosyjskiemu rządowi, który spełnia wszystkie żądania Kremla, jeśli nie uda się tego procesu zatrzymać, wkrótce będziemy mieli dyktaturę w rosyjskim stylu. Krytycznie oceniają projekt ustawy nazywanej przez Gruzinów rosyjskim prawem państwa Unii Europejskiej. Mówi o tym ambasador Polski w Tbilisi Mariusz Maszkiewicz. Gruzja w dialogu z Brukselą otrzymała cały szereg takich zadań, że tu trzeba poprawić, tam trzeba poprawić. I ewidentnie ustawa o agentach zagranicznych idzie jakby w drugą stronę. Stąd duża krytyka, która jest traktowana przez środowisko rządzące w Gruzji jako wtrącanie się w zewnętrzne sprawy państwa. Z apelem, aby nie pozwolili na przyjęcie ustawy o zagranicznych agentach, zwrócił się do Gruzinów znany rosyjski pisarz, urodzony w Gruzji, Borys Akunin. Zatrważające jest, gdy widzisz demokratyczny kraj spełzający po tym samym zboczu, z którego spadła w przepaść Rosja. Putinizm próbuje zagnieździć się w waszym domu z inicjatywy waszego rządu. Potem już tego pasożyta nie wysiedlicie. On pochłonie Gruzję jak rakowa opuchlizna. Wiem, bo już to przeżyliśmy. Najpierw zagraniczny agent, później piąta kolumna, potem ekstremiści i terroryści, aż w końcu Gruzja nie będzie miała żadnych przyjaciół oprócz putinowskiej Rosji. Witam ponownie pod skrzydłami dwugłowego orła. Tyle Borysa Akunina. Dziś wieczorem Gruzini, podobnie jak wczoraj, wyjdą na ulicę i zapowiadają, że będą wychodzić tak długo, dopóki rząd nie wycofa się z pomysłu nazywania kogokolwiek zagranicznym agentem. Wydarzenia w Gruzji będziemy obserwować, a dziś opowiadał o nich Maciej Jastrzębski. Nasz numer 22,7 trójek, nasz adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Jak co dzień do Państwa dyspozycji. Cards on the Table to Nia Archives, angielska producentka i DJ-ka w trójce. Zapowiadałam wątki związane z kobiecą piłką nożną i oto są, kto kibicuje tej polskiej kobiecej piłce nożnej. Dziś ma powody do dumy i radości. Ewa Pajor została bohaterką jednego z największych transferów w świecie kobiecej piłki nożnej. Reprezentantka Polski poszła śladem Roberta Lewandowskiego i w nowym sezonie będzie reprezentowała barwy FC Barcelony. O szczegółach Mateusz Warianka. Und immer noch nicht Schluss, Nachspielzeit, Eva Pajor, das 6:0 für jednego z najbardziej utytułowanych klubów w kobiecej piłce. Duma Katalonii zapłaci za reprezentantkę Polski rekordowe 500 000 euro. Żeńska sekcja Barsy jeszcze nigdy tyle nie wydała, ale hiszpański klub wie, po kogo sięga. Pajor była nominowana w plebiscycie France Football na najlepszą piłkarkę świata. W minionej edycji Ligi Mistrzyń strzeliła najwięcej goli i poprowadziła swoją drużynę do finału. Jest też liderką reprezentacji Polski. Zdaniem Adama Kotleszki, eksperta od kobiecej piłki, transfer Pajor do Barcelony to wielkie wydarzenie. Fenomenalna historia, fenomenalna informacja. Ewa Pajor w największym klubie, jednym z największych klubów piłki kobiecej. Myślę, że to jest w ogóle taki moment, w którym ta piłka kobieca po raz kolejny w Polsce może dostać solidnego kopa i zwiększyć jej zainteresowanie. Ewa Pajor już wzbudza emocje i większość ludzi kojarzą ją chociaż przynajmniej z jej wyczynów, no ale przejście do takiego klubu jak Barcelona to jest coś, co może jeszcze bardziej napędzić i karierę Ewy, ale też i zainteresowanie kobiecą piłką w naszym kraju. To jest dość znamienne, że Ewa Pajor akurat z Wolfsburga idzie do Barcelony, czyli z klubu, który przegrał finał Ligi Mistrzyń właśnie z Barceloną, a Ewa Pajor przecież w tym finale strzeliła bramkę i zaliczyła asystę. W oczy rzuca się kwota, za jaką Pajor przejdzie do Barcelony. W świecie męskiego futbolu, gdzie za Neymara PSG zapłaciło ponad 200 milionów euro, 500 000 nie robi wrażenia. Więcej na transfery wydają kluby polskiej ekstraklasy. Zdaniem Niny Patalon, selekcjonerki reprezentacji Polski, nie można porównywać męskiej piłki do żeńskiej. Łączy nas piłka, a ta specyfika, o której mówisz, to jest coś, co mamy zaakceptować, zaadaptować się do tego i uznać, że tak ma być, bo ja zawsze podkreślam, jeżeli mamy sprinterki, biegną razem, tak? Kobiety z kobietami. Nikt nie porównuje tych wyników. Tutaj wychodzę z założenia, że musimy też zacząć myśleć tymi samymi kategoriami. Mówiła w rozmowie z radiem RDC i dodaje, że kobiecy futbol rośnie w siłę. Na pewno piłka nożna kobiet na całym świecie rozwija się tak dynamicznie, w taki sposób, że to można powiedzieć z taką nawet dumą, na pewno, że nikt dzisiaj tego nie zatrzyma, także w naszym kraju. Kotleszka zauważa, że nie można się na to obrażać. Wartość marketingowa piłkarzy jest zdecydowanie większa i to się prędko nie zmieni. Być może dożyjemy czasów, gdzie za piłkarki będzie płaciło się zdecydowanie więcej, natomiast nigdy nie dożyjemy czasów, gdzie za piłkarki będzie się płaciło tyle samo, co za panów. Ale to jest normalna kolej rzeczy. I wszyscy, którzy się na to oburzają, powinni wziąć na wstrzymanie, bo piłkarki są tyle warte, ile ktoś chce za nie zapłacić. Te kwoty rzeczywiście rosną, zainteresowanie kobiecą piłką rośnie, natomiast jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby to weszło na taki poziom już naprawdę solidnych zarobków. Chociaż jeżeli chodzi o pieniądze, to Ewa tutaj może liczyć na naprawdę bardzo dobre zarobki, bo jeżeli potwierdzą się te doniesienia medialne, raz, że 500 tysięcy to będzie kwota transferu, natomiast Ewa za rok gry, a ma dostać 3-letni kontrakt, dostanie 500 tysięcy euro. Więc łącznie 1,5-milionowy kontrakt z Barceloną dla polskiej zawodniczki, no to też będzie suma astronomiczna jak na warunki kobiecej piłki. Kobieca piłka się rozwija, mecze reprezentacji potrafią przyciągnąć na trybuny kilkadziesiąt tysięcy kibiców. Wciąż jednak liczba profesjonalnych klubów na świecie jest bardzo mała, a to nie sprzyja szybszemu rozwojowi. Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ten refren wciąż powraca. Serdeczne gratulacje dla Ewy Pajor przesyłamy z Myśliwieckiej. Może chcą się Państwo przyłączyć? 22:07 Daniel Leśniewski czeka na telefony od Państwa, a Mateusz Warianka powróci z serwisem sportowym po 17:00. Teraz duet z Wrocławia. Oxford Drama. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. It was meant to be no use.

Krót Serwisu i Anna Kowalik-Brancati. O współpracę w kwestiach bezpieczeństwa zaapelował do wszystkich sił politycznych premier Donald Tusk. Na posiedzeniu rządu rozmawiał o tym z dowódcami wojskowymi oraz szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Premier poinformował również, że nasz kraj będzie rozwijać systemy obrony przeciwlotniczej. Donald Tusk prowadzi rozmowę z szefami rządów w sprawie tzw. europejskiej żelaznej kopuły. Aukcja koni arabskich Pride of Poland w tym roku jednak się odbędzie, mimo wcześniejszych wątpliwości w tej sprawie. Niepewność wynikała ze stwierdzonego w audycie złego stanu stadnin w Michałowie i Janowie Podlaskim. Szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz powiedział, że przez ostatnich 7 lat z hodowli zniknęło wiele wartościowych koni. W związku z tym w tym roku na aukcję wystawione zostaną również zarodki. Ponad 10 tysięcy odbiorców na Pomorzu Zachodnim od rana nie ma prądu. Awaria zasilania jest poważna, wyjaśnia Grzegorz Baran z Biura Prasowego Energii Operator. Dotyczy już tej infrastruktury wysokiego napięcia, więc infrastruktury kluczowej dla zapewnienia dostaw energii odbiorcom. W Świdwinie, Połczynie Zdroju i okolicach nieczynna jest większość sklepów. Pojawiły się przerwy w dostawach wody. Jest też problem z zasięgiem telefonii komórkowej. W Mediolanie nie wydano zgody na postawienie rzeźby z brązu przedstawiającej kobietę karmiącą piersią dziecko. Według komisji ekspertów przy władzach miasta dzieło nie reprezentuje wartości podzielanych przez wszystkich obywateli, podały włoskie media. Oburzony decyzją jest burmistrz miasta, który zapowiada odwołanie. Co ciekawe, w Mediolanie jest ponad 120 pomników, tylko 2 przedstawiają kobiety. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na ekonomię w Trójce i po raz pierwszy tego popołudnia Sylwia Zadrożna. Zapraszam. O 5 zł i 65 groszy podrożał w marcu koszyk najpopularniejszych artykułów codziennego użytku. Najmocniej drożały napoje i produkty sypkie, taniały tłuszczowe. Ostatnio branża handlowa żyła powrotem 5% VAT-u na żywność, ale jak mówi Karolina Mańkowska, analityczka ASM Salesforce Agency, przed nami kolejne emocje. W najbliższych tygodniach wraz ze zbliżającymi się Mistrzostwami Euro 2024 w Niemczech spodziewamy się wielu akcji promocyjnych budowanych na emocjach kibiców piłki nożnej. Szczególnie, że polskiej reprezentacji udało się zakwalifikować do udziału w finałach. Ceny z wyłączeniem energii i żywności rosły w marcu najwolniej od czwartego kwartału 2021 roku. NBP podał dziś, że inflacja bazowa wyhamowała do 4,6%, licząc rok do roku. Na 10 przebadanych pracowników 6 preferuje podwyżki względem innych benefitów. Ponad połowa chciałaby premii, a 30% czterodniowego tygodnia pracy. Takie są wyniki najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał właścicieli marek odzieżowych Lord i Lavart za fałszowanie składu ubrań. Prezes Łokiku Tomasz Chrustny wyjaśnił, że konsumenci byli tu wielokrotnie wprowadzani w błąd. Przykładowo, zgodnie z deklaracją na etykiecie, spodnie miały być wykonane z materiału, który zawierał 70% wełny. W rzeczywistości wełny całkowicie brakowało. Gdyby konsumenci mieli prawdziwe informacje, mogliby tych ubrań w ogóle nie kupić, dlatego pojawiły się kary. Najwięcej wniosków o pieniądze na wymianę starych pieców węglowych w programie Czyste Powietrze złożyli mieszkańcy Rybnika, a w przeliczeniu na liczbę budynków jednorodzinnych najlepiej wypada gmina Radlin na Śląsku. Aż 16 gmin z tego województwa znalazło się w pierwszej 20 najaktywniejszych gmin w kraju, podał dziś Polski Alarm Smogowy. A geopolityka osłabia złotego. Dolar kosztuje 4 zł i 9 groszy, euro 4,35, frank szwajcarski 4,48, a funt brytyjski 5 zł i 10 groszy. Niż z nadmorza północnego niesie nam dziś chłodne powietrze polarnomorskie. Sporo chmur, przelotne opady deszczu i burze możliwe w całym kraju, ale szczególnie na północy i zachodzie. Proszę uważać, od 7 do 12 stopni. Lokalnie w centrum trochę cieplej, 13 stopni, a nad morzem najchłodniej 6 stopni Celsjusza. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 26 minut pozostało do 17. There's a tower To The Tower i Future Islands, a w studiu Agnieszka Świderska. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Jeszcze nie zapowiadałam tego tematu dzisiaj, ale myślę, że można to tak ująć, że temat, o którym porozmawiamy, to jest temat, który wielu z nas potraktowało już gdzieś w swojej świadomości jako temat z przeszłości. Tymczasem jest to temat bardzo aktualny, życie z wirusem HIV. Pani Agnieszka jest koordynatorką projektu Pozytywne Życie, który realizowany jest przez Fundację Edukacji Społecznej i inspiracją do naszej dzisiejszej rozmowy jest to, że zainicjowali państwo właśnie rozmową z Tomaszem Markowskim, także wolontariuszem, także działaczem internetowym i nie tylko, ale także osobą seropozytywną, serię podcastów pod hasłem HIVcast, no właśnie o zdrowym życiu z wirusem HIV. To jest oczywiście jedno z tych działań projektu Pozytywne Życie, o którym my porozmawiamy i o tych działaniach porozmawiamy, ale na początek, pani Agnieszko, porozmawiajmy o tym, jakie są liczby, bo rzeczywiście to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, Państwowego Instytutu Badawczego, rok 2023 był kolejnym rekordowym rokiem, jeśli chodzi o liczbę nowo wykrytych zakażeń. Prawie 3000. Ja sobie porównałam te dane. W 2020 było 71 nowych zakażeń wykrytych. W 2021 już rejestrowano wzrost. 131 nowych zakażeń. W zeszłym roku ponad 3000. Z czego to wynika? Jest to faktycznie spora liczba. Warto też wziąć pod uwagę to, że tylko 10% dorosłych osób wykonało kiedykolwiek test na HIV. I ta liczba niestety się nie zmienia. Tak jakby nie widzimy aż takiego przyrostu liczby osób, które wykonały w ogóle swój test. Co porównując właśnie do tego wzrostu zakażeń, wynika, że to nie jest tak, że to idzie za liczbą osób, które się testują i więc jest więcej wykrytych zakażeń. Nie. Po prostu faktycznie mam wrażenie, że nie zwracamy za bardzo uwagi na profilaktykę HIV. Trochę o niej zapomnieliśmy o HIV. I gdzieś te stereotypy nadal krążą, o których mam nadzieję gdzieś tam sobie powiemy i obalimy. Tak. Bo HIV tak naprawdę może dotyczyć każdego. To może dotyczyć kobiety, mężczyzny, osoby transpłciowej, bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną. I trochę faktycznie zapominamy. Ciekawą statystyką jest też to, że na przykład dużo późno wykrytych zakażeń, czyli powiedzmy już w tym takim stadium około AIDS, wykrywamy wśród heteroseksualnych mężczyzn. Co oznacza, że w ogóle ta grupa docelowa nie zwraca uwagi na to, że może się zakazić HIV. Więc faktycznie to chyba zależy przede wszystkim od naszych nie tyle praktyk seksualnych, bo seksualność jest szeroka i warto z niej korzystać, natomiast takiego trochę niezaopiekowania się tą profilaktyką. Nie zaopiekowania się sobą też, prawda? No tak. Właśnie, bo to też o to chodzi, o tę uważność na siebie. Które stereotypy? Bo my oczywiście mamy mnóstwo jakichś obrazów, także tych, które widzieliśmy na ekranach, w bardzo różnych tekstach kultury, ale również no, bardzo różne publikacje. Niedawno nawet się ukazała jedna z książek dotyczących właśnie polskiej sytuacji w latach 80. i wczesnych 90., jeśli chodzi o ten wstęp, to wstępne nasze pierwsze zetknięcie z wirusem HIV i z AIDS. Natomiast w roku 2024, jakie pani widzi jako osoba, która przy tym temacie jest blisko, największe mity, stereotypy, które wciąż funkcjonują wokół wirusa HIV, wokół także osób zakażonych? Tak, ja prowadzę też szkolenie i też pracuję w takim punkcie konsultacyjno-diagnostycznym, w którym testujemy osoby na HIV, HCV i QE, więc jestem faktycznie tą pierwszą osobą, która rozmawia i trochę też zdejmuje napięcie i te mity obala tym, co niestety cały czas gdzieś pokutuje, na szczęście trochę mniej niż kiedyś, ale nadal jednak HIV kojarzy się z osobami nieheteronormatywnymi, mężczyznami mających seks z mężczyznami. To obalam mit, że HIV dotyczy każdego. Tak jak mówiłam wcześniej, dotyczy też kobiet, dotyczy też mężczyzn heteroseksualnych. Tutaj to nie ma zupełnie znaczenia. Znaczenie ma bardziej to, jaki rodzaj kontaktów seksualnych praktykujemy. Tutaj faktycznie warto wiedzieć też, jak się zabezpieczyć. Co ciekawe, jeżeli myślimy sobie o całym świecie, to tak naprawdę ponad 50% osób zakażonych, żyjących z HIV, to są kobiety i dziewczynki. Więc to oczywiście jest Afryka, kraje rozwijające się, natomiast warto wziąć to pod uwagę, że kobiet to również dotyczy. Więc ten mit dotyczący tego, że to tylko osoby nieheteronormatywne, mnie to nie dotyczy, bo jestem w związku długo i nie muszę się testować. To jest ten pierwszy taki mit. Jeszcze jakiś poproszę. Bo ich jest na pewno sporo. To jest też kwestia związana no właśnie z tym, jak się przenosi wciąż tak. Jednak, prawda? I myślę, że warto o paru jeszcze powiedzieć takich, które warto obalić również. Kolejnym mitem, który faktycznie dość często ja spotykam i osoby się przede wszystkim boją zakażenia przez krew. A powiedzmy sobie szczerze, w Europie najczęstszą drogą przenoszenia się HIV są kontakty seksualne. Więc faktycznie boimy się tej krwi i to kiedyś było mocno nagłaśniane, też ze względu na to, że była taka możliwość zakażenia się gdzieś w szpitalach, jeszcze zanim te procedury się zmieniły, po 85 roku one się zmieniły i wszystko jest sterylne, jednorazowe, więc jasno zaznaczam, że w Polsce nie jesteśmy w stanie się w ogóle w ochronie zdrowia zakazić HIV. Nie ma takiej możliwości. HIV wbrew pozorom jest bardzo nietrwałym wirusem i on poza organizmem gospodarza żyje bardzo, bardzo krótko. Więc sytuacja, kiedy dotkniemy jakiejś plamy krwi gdzieś w autobusie, zakujemy się nawet igłą, która jest niewiadomego pochodzenia, ale leży długo, nie widzimy tej krwi w tym świetle igły, nie ma takiej możliwości. To, co też i w tym kontekście gdzieś tam też jest mitem i osoby mają duży lęk przed w ogóle kontaktem z osobami żyjącymi z HIV. Miałam też taką sytuację, że przyszła do mnie osoba, która dowiedziała się, że jej znajomi są osobami żyjącymi z HIV. Powiedzieli o tym otwarcie, powiedzieli o tym, że są w leczeniu. I ona miała taką obawę, jednocześnie nie chciała stereotypizować tych osób, jednocześnie przebywając w jednym pomieszczeniu, korzystając ze wspólnych, nie wiem, naczyń, czegokolwiek, przyszła z obawą, że a może jednak jest taka możliwość. Oczywiście mówię, że nie ma takiej możliwości, o tym pewnie sobie zaraz powiemy, o leczeniu i o tym, jak wygląda życie z HIV. Natomiast to jest stereotyp taki, że prowadzi właśnie do tego, że wykluczamy osoby żyjące z HIV. Pani Agnieszko, pani pięknie przewiduje moje kolejne pytania, naprawdę, bo właśnie teraz chciałam z tej drugiej strony i tę drugą perspektywę, żebyśmy poznali, jak dziś wygląda życie osoby seropozytywnej. Od strony też takiej, powiedzmy, społeczno-psychologicznej, myślę, że warto to ująć. Jasne. To się na pewno zmieniło z tym, jak przyszły leki, które są naprawdę świetnymi lekami. W tym momencie osoba żyjąca z HIV, która dowiaduje się o swoim zakażeniu, idzie do specjalnej takiej placówki referencyjnej. Osoby żyjące z HIV faktycznie mają w miastach wyznaczone miejsca, gdzie mogą się udać na pierwszą wizytę i po prostu osoba dostaje leki. To jest w tym momencie jedna tabletka, którą faktycznie bierze się do końca życia. No bo HIV jest traktowane jak choroba przewlekła, ale jak sobie pomyślimy o cukrzycy, o ciśnieniu i innych różnych chorobach przewlekłych, no jesteśmy w stanie jakby tą jedną tabletkę do końca życia brać. Więc faktycznie to jest tak naprawdę ta jedna tabletka. Badania, które faktycznie są regularnie tym osobom zalecane raz na 3 miesiące, później raz na pół roku. Ten poziom wirusa we krwi się sprawdza. To, do czego dążymy w leczeniu i co jest dużym odkryciem, to jest niewykrywalność wirusa. Mówi się, że osoba niewykrywalna jest niezakażająca. To jest taki skrót NN. Tak, NN, N równa się N, z angielskiego U równa się U. I to warto sobie zapamiętać, bo te leki sprawiają, że jeżeli tej liczba kopii wirusa jest poniżej 40, 20, a nawet już tam mniej więcej 100 kopii wirusa na mililitr krwi, to osoba nie ma możliwości, żeby zakażała. My często mówimy, że ta osoba jest nawet bezpieczniejsza w kontaktach seksualnych pod względem zakażenia HIV niż osoba, która nigdy w życiu nie wykonała testu na HIV. Bo taka osoba może uprawiać seks bez zabezpieczenia prezerwatywą, chociaż i tak zalecamy, bo są inne infekcje oczywiście, ale może chociażby spłodzić czy urodzić zdrowe, niezakażone dziecko i to jest ważne też. To jest też coś, czego się na przykład kobiety bardzo obawiają. Warto wiedzieć, że jest takie zalecenie, a nawet wskazanie do tego, że lekarz ginekolog ma obowiązek zaproponować dwukrotnie test na HIV w trakcie ciąży, ale my zachęcamy też do tego, żeby partnerzy osoby będącej w ciąży się również przetestowali. Więc można urodzić zdrowe, niezakażone dziecko, można być rodzicem, można dalej prowadzić życie seksualne bezpieczne, bez ryzyka zakażenia drugiej osoby. Znam wiele par, które są parami tak zwanymi plus minus, czyli jedna osoba jest żyjąca z HIV, druga nie i mają się świetnie, nie ma takiej możliwości, żeby te osoby się zakaziły. Ale jednak domyślam się, że moment otrzymania takiego wyniku, że jest się seropozytywną osobą, to jest bardzo trudny moment w życiu. Jest trudny. Jest to choroba jednak wciąż nieuleczalna. Tak. Prace nad szczepionką jakąś są prowadzone, ale to też wciąż jest proces, który trwa. Jest to trudne i też często się z tym spotykamy. To są nie tylko takie obciążenia trochę psychologiczne gdzieś tam. Mamy chorobę, która właśnie jest do końca życia. Do końca życia musimy brać leki. Oczywiście, że te leki mogą się wiązać z jakimiś skutkami ubocznymi. Czasami one występują, czasami nie. Tutaj ważna jest ta relacja z lekarzem, żeby być szczerym, bo on ma jakiś wachlarz tych leków. To nie jest jeden lek, to jest kilka leków. W tym momencie nawet weszły leki w postaci iniekcji, czyli to jest raz na 3 miesiące po prostu zastrzyk. Natomiast faktycznie ta diagnoza i ta informacja jest związana z różnymi emocjami. Czasami to jest wyparcie, czasami to jest pogodzenie, bo niektóre osoby się po prostu już spodziewają. Jest szok, czasami jest rozpacz, a niektóre osoby to przyjmują do siebie i faktycznie gdzieś tam dbają o swoje życie. Natomiast warto powiedzieć, że właśnie ze względu na te emocje nie wszystkie osoby trafiają od razu do leczenia po diagnozie. Czasami to są miesiące, czasami lata. My staramy się też właśnie tym programem Pozytywne Życie wspierać te osoby psychologicznie. Mamy też wsparcie terapeutyczne, mamy wsparcie prawnika, bo jedno to jest pogodzenie się z diagnozą i zadbanie o siebie, a druga to jest właśnie stygmatyzacja, z którą te osoby się spotykają również w środowisku lekarskim. I to jest zaskakujące, bo lekarze powinni mieć taką wiedzę, a jednocześnie oni powielają też stereotypy. Oni się wielokrotnie się spotkałam z taką sytuacją, że ktoś mi opowiadał, że ktoś odmówił wykonania danego zabiegu. Chciał się zabezpieczyć podwójnie, potrójnie, mimo że według aktualnej wiedzy medycznej osoba będąca w leczeniu nie zakaża. Więc takie doświadczenia sprawiają, że osoby nie chcą mówić o swoim zakażeniu. I nie tylko w takiej relacji romantycznej, rodzinnej, ale też właśnie w takiej relacji pacjent-lekarz, co bardzo często utrudnia po prostu leczenie i takie ogranicza zaufanie do lekarza. Czyli tutaj kluczem jest, jak zawsze w takich przypadkach, wiedza, douczanie się, edukowanie się i tak dalej. Kończąc już, właściwie zmierzając do finału naszej rozmowy, jeszcze zapytam o projekt Pozytywne Życie, pozytywnerzycie.eu, tam są wszelkie informacje. Zresztą sporo jest też organizacji pozarządowych, które wspierają, prowadzą, edukują, jeśli chodzi o seropozytywność. Proszę powiedzieć jeszcze krótko na koniec, czym się Państwo zajmują, jakie najbliższe plany, bo też teraz Państwo prowadzą nabór wolontariuszy. Tak, dokładnie. To, co jeszcze będzie w najbliższych miesiącach, najbliższej przyszłości, to chcemy zaangażować osoby seropozytywne, które otwarcie mówią o swoim zakażeniu, żeby wspierały osoby z nowo wykrytym zakażeniem. Tak jak wspomniałam, fundacja prowadzi punkty konsultacyjno-diagnostyczne, 2 punkty i my przekazujemy bardzo często tą właśnie diagnozę, kierujemy dalej. Zadaniem osób, wolontariuszy będzie to, żeby dać takie po prostu wsparcie, opowiedzieć trochę, jak to u nich było, przeprowadzić trochę przez ten proces. Więc to jest jedno, będziemy kontynuować oczywiście podcasty, będą artykuły, no i też prowadzimy grupę na Facebooku dla osób żyjących z HIV, gdzie możemy bezpośrednio z nimi złapać kontakt. Agnieszka Świderska, koordynatorka projektu Pozytywne Życie, który jest realizowany przez Fundację Edukacji Społecznej, była gościnią. Zapraszamy do Trójki. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwo słuchają Trójki. Oczywiście 7 minut pozostało do 17.